Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տահավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամի մեր զրուցակիցներն ապրում են Բերձորում։ Սամսոն Ադամյանն աշխատում է Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունում որպես ավագ տեխնիկ։ Նելի Սահակյանը Բերձորի համար 1 դպրոցի ուսուցչուհիներից է։ Բարեկամներ, մեր զրուցում կշոշափենք ընտանիքին, աշխատանքին, զբաղվածությանը, դասյարակությանը վերաբերող եւ այլ հարցեր։ Մեր ընտանիքի ձևավորումը լրիվ պատահական ա եղել, լրիվ։ Առանց ճանաչելու մի անգամից ամուսնացել ենք ու դժգոհել չենք, շատ համերաշխ ընտանիք ունենք։ Եվ ինչպես ստացվեց այդպես պատահական, հանկարծական։ Ուղղակի Բերձորում իրար տեսանք, ծանոթացրեցին։ Մեզ ուղղակի ծանոթացրեցին։ Արդեն քանի տարվա պատմություն ունի ձեր ընտանիքը։ 14 տարի ապրում եք միասին։ Այո, համատեղ։ Ունեք երեխաներ։ Երկու աղջիկ ունենք։ Սոֆին փոխադրվեց 5-ը։ Մանեն էլ փոխադրվեց 8-րդ։ Պատահական ձևավորվեց ձեր ընտանիքը, բայց կարծում եմ սիրո հենքով։ Չէ, սիրո հիմքով չէ, բայց հետո եկավ սերը։ Անպայման։ Ուշ եղավ եւ նուշ եղավ, այո։ Այս տարբերակի համար է հավանաբար ասված։ Կարելի ասել տենց։ Ինչպես եք ապրում, որտեղ եք ապրում։ Սեփական տուն ունենք, նորմալ վիճակում է։ Շնորհակալ ենք մեր ղեկավարությունից, որովհետեւ նրանք են մեր համար կառուցել այդ տունը, որպես նորաստեղծ ընտանիք, տունը պատրաստել են, կառուցել են, մենք բնակվում ենք այնտեղ։ Քանի սենյականոց բնակարան է։ 3։ 3 սենյակ։ Իսկ ինչպիսին են հարմարությունները, կենցաղային պայմանները։ Շատ լավ։ Հարմարությունները ստեղծել ենք մենք ամուսնական տարիների ընթացքում, չենք դժգոհում, ամեն ինչ նորմալ է։ Ունեք խոհանոց, բաղնիկ, անպայման, բոլոր հարմարություններով։ Ունենք տաք ջրով, ամեն ինչ կա։ Ունենք բնական գազ, բոլոր հարմարություններ կան, չենք դժգոհում։ Կենցաղավարելու համար պակաս բան չունեք, ոչ մի բան, ոչ։ Դա երազանք է շատ կանանց համար, հատկապես երիտասարդ ընտանիքների համար։ Ինձ թվում է, եթե ընտանիքում կա սեր, միություն եւ ամուսինները աշխատասեր են, միանշանակ բոլորն էլ կհասնեն դրան, կձգտեն եւ կհասնեն, եթե ունեն աշխատանք, միասնական ընտանիքը դա բոլորը կստեղծեն, եթե ունեն ցանկություն։ Դուք աշխատում եք դպրոցում եւ դուք աշխատում եք Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունում ավագ տեխնիկ։ Այսինքն երկուսով փող վաստակում եք, սակայն աշխատավարձով հնարավոր է ընտանիք պահել։ Չենք դժգոհում, ապրում ենք սովորական միջին մակարդակով։ Կողմնակի եկամուտ չունեք։ Չէ, կողմնակի եկամուտ չունեմ։ Այս տարիների ընթացքում երկուսս էլ սովորել ենք, ավարտել ենք։ Ես ավարտել եմ երկրորդ համալսարանը, առաջինը Երևանում սովորել ավարտել, առաջինը ավարտել եմ Երևանի Պետական Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հաշվողական համալիրներ, ցանցեր բաժինը, երկրորդը Արցախի Պետական համալսարանը, մանկավարժություն եւ մեթոդիկան։ Ես նարեկացի տնտեսագիտական բաժինը։ Ամուսնանալուց հետո երկուսն էլ։ Առաջինը մինչև ամուսնանալը, Երևանում սովորել եմ մինչև ամուսնանալը։ Այսինքն ունեմ երկու մասնագիտություն։ Առաջին մասնագիտությունս մաթեմատիկայի ուսուցչուհի եմ, երկրորդը դասվար։ Երկուսն էլ օգտագործում եք դպրոցում։ Հիմա այո։ Իսկ դժվար չէր հաղթահարել հերակակրթություն, փոքրիկ երեխաներ, նորաստեղծ ընտանիք, շինարական աշխատանքներ։ Դժվար էր, բայց դժվար էր, ցկտում ենք, դժվարությունը կան մեր նրանում, որ ուղղակի մենք ունենք մեր բալիկների առողջական խնդիր, եթե դա չլիներ շատ անգամ ավելի լավ կլիներ ամեն ինչ, բայց հիմա խնդիրները անցել ենք արդեն, նման խնդիրներ էլ չունենք։ Հետևում է մնացել։ Այո, այդ բոլոր դժվարությունները մնացել են հետևում։ Դա միայն մեր երեխաների առողջական խնդիրն ա եղել, որը հիմա չկա էլ արդեն։ Իսկ շփվել հարևանների հետ, համակարգացիների հետ ժամանակ ունենում եք։ Հնարավոր է հարևաններով հավաքվել, մի բաժակ սուրճ խմել կամ տղամարդիկ հավանաբար չոր խաղ կխաղան։ Մեր հարևանությունը շատ հոյակապ հարևանություն է։ Խաղերը միշտ կա, սուրճ էլի կա, զբաղվում ենք, շատ ենք զբաղվում։ Շատ միասնական թաղամաս է։ Հարևանություն ունենք, էլի։ Մեր թաղամասում հարևանները շատ միասնական են, ոնց որ մի ընտանիք։ Իսկ երեխաների դասյարակությունը։ Երկուսս։ Ինչպես են նրանք դասյարակվում, ինչ արժեքներ են նրանք կրում, ինչ եք նրանց մոտ սերմանում։ Ինձ թվում է երեխաների դասյարակության ամենակարևոր գրավականը դա ընտանիքի համերաշխությունն ու սերն է։ Եթե երեխան դա միշտ տեսնում է, դա ամենաառաջին գրավականն է։ Երեխաների դասյարակությունը ամենադժվար խնդիրն է, եթե հիշենք հին փիլիսոփաներից մեկի խոսքը, ասում է՝ Տրոյան գրավել ավելի փոքրինչ հեշտ է, քան երեխաների դասյարակությունը։ Փորձում ենք հնարավորինս։ Հատկապես դուք մանկավարժեք, հավանաբար նաև դասավանդում եք ձեր աղջիկներին դպրոցում։ Դասավանդում եմ։ Հիմա եկեք ծանոթանանք ինչպիսի մայրիկ է Նելին և ինչպիսի ուսուցչուհի է Ընկեր Սահակյանը երեխաների համար։ Ինչպիսի ուսուցչուհի եմ ես, դա աշակերտ ինքը պիտի որակավորումը տա։ Ինձ թվում է, էլի, ոչ թե ես, այլ աշակերտը պիտի։ Նկատի ունեմ, ինչպես եք դուք որպես ուսուցիչ։ Ես սիրում եմ իմ սաներին։ Ես իմ սաներին շատ եմ սիրում։ Ձեր մոտեցումը, ձեր սկզբունքը որպես մանկավարժ։ Պանջկոտ եմ, դրա հետ զուգահեռ նաև իրենց շատ սիրում եմ։ Փոքրերին ավելի շատ որպես իմ սեփական երեխա եմ տեսնում։ Չեմ կարա դա ասեմ։ Ենթադրենք Մանեն կամ Սոֆին դաս չեն սովորել եւ դուք դա գիտեք, մաթեմատիկան չեն սովորել։ Միանշանակ դասարանում իմ համար ոչ մի տարբերություն չկա։ Բոլոր աշակերտները հավասար են։ Երբեք իմ երեխաները դասարանում ինձ մամա չեն ասում, Ընկեր Սահակյան ու կողքի իր դասընկերներն էլ դա երբեք չեն ուզում, որ նրանք իմ երեխաներն են։ Ես ընդհանրապես տարբերություն չեմ դնում դպրոցում։ Սամսոն, ինչպես կբնութագրեիք ձեր կնոջը որպես ընտանիքի մայր, դա ձեր երազանքներին համապատասխանում է, ունեցել եք երազանքներ, հավանաբար ձեր կինը պետք է այսպիսին լինի, այնպիսին լինի։ Եթե երազանքներին համապատասխանը չէր լինի։ Գոհեք որպես մայր։ Գոհենք, անպայման, որովհետև իմ երեխեքը եւ դաստիարակված են եւ կրթված են, շատ լավ է։ Իսկ դուքն էլի։ Իմ ամուսնուց շատ գոհ եմ, ինքը շատ լավ հայր է եւ շատ լավ ամուսին։ Չկան վեճեր ձեր մեջ, ընտանեկան վեճեր, որովհետեւ այդպիսի ընտանիք չկա, որտեղ վեճեր չլինի։ Չկա։ Կա այդպիսի ընտանիք, դա մեր ընտանիքն է։ Առանց վեճերի։ Ամենայն ազնվությամբ կարող եք հարցնել մեր բոլոր հարևաններին։ 14 տարվա ընթացքում մենք վիճված չկանք, մեր երեխաները երբեք չեն տեսել, որ մեր տան մեջ ամուսինս բարձր ձայնով իմ հետ խոսի կամ մենք վիճվենք, կարող է լինեն տարաձայնություններ, բայց տարաձայնությունները միշտ լուծում ենք։ Ընդհանուր հայտարար գտնում ենք։ Ընդհանուր հայտարար գտնելով, առանց վիճելու միշտ գալիս ենք մի հայտարարի։ Երբեք մեր երեխաները մեր վեճը չեն տեսել, եւ ես շատ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ նման համերաշխ ընտանիք ունենք, դա ամենայն ազնվությամբ եմ ասում։ Խոհանոցում օգնում է ձեզ ձեր ամուսինը։ Իմ ամուսին ինձ ամեն ինչում է օգնել։ Մենք ամուսնացած իսկ առաջին օրվանից միասին ապրել ենք առանձին, համատեղ իր ծնողների հետ չեն կարողացել ապրել, հետագայում արդեն, երբ որ բալիկներս մեծ են եղել, քույրս եկել է միացել է մեզ։ Ամուսնացած է։ Ամուսնացած է, ամուսինը մահացած էր, երեխաները փոքր էին, նրանք տեղափոխվել են Բերձոր, մենք համատեղ կյանքով ապրում ենք նույն տանիքի տակ, երեխաները ավարտեցին, հետո այնտեղից էլ ընդունվեցին բարձրագույն հաստատություն, մինչև հիմա էլ համերաշխ միասին ապրում են քույրիկս մեզ հետ է, իսկ մինչ այդ ամուսինս ամեն հարցում ինձ օգնել է, ամեն հարցում։ Իսկ բարեկամական շրջապատը։ Եղբայրս նորից Բերձորում է, մայրս, ծնողներս ձմռանամիսներին մեր հետ են անցկացրել, հիմա հայրս չկա, միայն մայրս է, նորից էլի ձմռանամիսներին մեր հետ միասին անցկացնում։ Ծնողներս Երևանում են ապրում, ես ինքս Երևանից եմ եղել, այնտեղ եմ ապրել, հետո տեղափոխվել եմ Քաշաթաղ։ Իսկ Սկեսուր, Սկեսրարի հետ ինչպիսին են հարաբերությունները։ Ես Սկեսուրի չեմ տեսել, մահացած է եղել, շուտ եմ մահացել, բայց ասում են արտակարգ անձնավորություն է եղել, իսկ Սկեսրարս հոյակապ անձնավորություն էր, ես շատ սիրել եմ, շատ, ափսոս, որ հիմա ինքը չկա, էլի մահացել է։ Ունեմ տեքրեր, տալ չունեմ, ունեմ տեքրեր, բոլորն էլ հոյակապ մարդիկ են, շատ լավ հարաբերություններ ունենք բոլորի հետ։ Պատկերացրել եք, որ Երևանից հնարավոր է մի օր տեղափոխվեք մի այլ բնակավայր և մշտական բնակություն հաստատեք այնտեղ, թե կա ծրագիր նորից Երևան վերադառնալու։ Չէ, Երևան ընդհանրապես չեմ ուզում վերադառնալ։ Ես սիրում եմ Քաշաթաղը, իրոք եմ ասում, սիրում եմ իմ տունը։ Ես ես վերջերս գնացել եմ 3 օրից ավել չեմ կարողացել մնամ, գնացել եմ այրիկից տեսնելու։ Չէ, մենք սիրում ենք մեր Քաշաթաղը։ Իսկ Գորիս գնալու հնարավորություն։ Հնարավորություն շատ կա, բայց չեմ քնում։ Ասենք Գորիս մնալու համար։ Տեղափոխվել։ Չէ, Գոր, չէ, մեր տունը ունենք մենք։ Մեր տունը Քաշաթաղում է։ Մենք արդեն մեր տունը ստեղծել ենք այնտեղ։ Անմասն չէիք բնականաբար ապրիլյան պատերազմի օրերին մեր ժողովրդի ապրումներից, մեր ժողովրդի ինչ-որտեղ խուճապից։ Բացարձակ խուճապի չենք մատնվել, պատկերացրեք ապրիլի 2-ին, 3-ին մենք հողամաս ենք, ես ինքս հողամաս եմ մշակել, երբևէ չեմ մտածել, որ ես պիտի Քաշաթաղից դուրս գամ, անգամ երեխաներից ոչ մի տեղ չեմ տարել, իմ հետ են եղել, ամուսինս էլ 28 օր եղել է Թալիշում։ ընտեղ է եղել, չենք էլ պատրաստվում գնալու։ Իսկ կային ընտանիքներ, որոնք երեխաներին ապահովության համար հանել են կամ փորձել են օրերով բացակայել։ Ոչ, բոլորն էլ քաշաթաղում են, եղել նման խնդիրներ չի եղել։ Ոչ մի երեխա, ոչ մեկը չի եղել։ Բոլորը ու բոլորս ապրել ենք, մեր պատկերացրեք, որ ձգտել ենք, որ հանգիստ կյանք լինի, անգամ դպրոցում էնպես ենք մեզ պահել, որ ոչ մի խնդիր չկա, նորմալ մեր դասերը անցկացրել ենք։ Ճիշտ է, կարող է հոգու խորքում դե բնակ կանաբար մեր ամուսինները, կարելի ասել այդ ընթացքում ոչ մեկիս ամուսինները քաշաթաղում չեն եղել, կարծես այդ ամբողջ քաշաթաղը դատարկվել էր տղամարդկանցից, բայց մենք բոլորս ապրել ենք հանգիստ, առանց խուճապի մատնվելու ցույց չենք տվել, որ հոգու խորքում կա վախ կորստի, չէ, նորմալ է եղել։ Սամսոն, դուք առաջնագծում էիք եւ ընտանիքը թիկունքում, եթե մի պահ զգայիք, որ թիկունքում վախվորած են կանայք, երեխաները կամ խուճապի մեջ են, ինչ կանեիք առաջնագծում։ Առաջնագծ այն էր, որ չէինք թողա մի քայլ առաջ գային, որովհետեւ մեր մայրերն են, մեր երեխեքն են, մեր տիկիններն են, բոլորը մեր հետևում են, դա չլինող էր, որ անկախ նրանք մի քայլ առաջ գային, չէինք թողա։ Մենք վստահ ենք, որ մեր կանայք, մեր երեխեքը, մեր մայրերը, բոլորը մեր թիկունքում են, ադրբեջանցիները մի քայլ չէին կարող առաջ գային, չէինք թույլ տա։ Ընտանիքը ոգեշնչում էր մեզ, որ մենք մեզ ամուր պահենք մեր սահմանները, սահմաններում։ Նելի եւ հայրենասիրական դաստիարակությունը փաստորեն մեր երեխաների մոտ ուսուցչուհի է, եւ ամեն օր ասում են, որ ուսուցչուհին նախ եւ առաջ պետք է դաստիարակ լինի, պետք է նախ դաստիարակի հետո սովորեցնի։ Ինձ թվում է, որ ոչ միայն ես, այլ մեր բոլոր ուսուցիչները, մեր ժողովուրդը, այս ծայրունդը, որ մենք հիմա տեսնում ենք, թե կուզմեր են 18-20 տարեկան տղաները, որ կանգնած էին սահմանում, մենք ոչ մեկը չենք պատկերացնում, որ կարան նրանք նման հայրենասիրություն դրսևորեին եւ նման ձևով պաշտպանեին իրենց սահմանները։ Իրոք մենք բոլորը զարմացել ենք, 18 տարեկան տղան նման ձևով պահի, դա գալիս է նրանից, որ մեր վերջի սերունդը իրոք դաստիարակված է հայրենասեր լինելու ոգով, դա շատ կարեւոր է, եւ նման ձևով մենք դաստիարակում ենք նաեւ մեր սերունդին, սա մեր հողն է, իրոք մեր հողն է։ Իսկ երեխաների ապագան ինչպես եք պատկերացնում, ապահով ապագա կունենան երեխաները Բերձորում։ Շատ լավ կլինի, որ այդպես լինի, ոչ թե պատկերացնում եմ, այլ շատ կուզեմ, որ դա այդպես լինի, իսկ եթե հանկարծ մի փոքր վտանգ տեսնենք, որ այդպես չի, բոլորս կպայքարենք, որպեսի հետագայում մեր սերնդի կյանքը ապահով լինի, ուրախ երջանիկ լինեն, կրթություն ստանան եւ լավ մարդիկ դաստիարակվեն։ Իսկ բնականոն աճը Բերձորում նորմալ է։ Ես լսում եմ, որ ծննդատներում ծնունդ կա, այսինքն մեր քաշաթաղում կա ծնունդ, ոչ թե ձգտում են ունենալ Ստեփանակերտում եւ այլն, այլ հենց քաշաթաղում միշտ լսում ենք, որ ծնունդ կա, իսկ դա արդեն աճ է, շատ բազմազավակ ընտանիքներ ունենք։ Յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ առաջին դասարանում եք դասավանդում, այսինքն մի քանի հերթափոխ արդեն ունեցել եք։ Ես ասեմ ձեզ, մեր դպրոցում աշակերտների քանակը շատ է եղել թիվ 1-ում, բայց միշտ թիվ 2-ում քանակը քիչ էր, բայց հիմա այնքան է թիվ 2-ում աշակերտների քանակը շատացել, որ դպրոցը չի բավականացնում աշակերտների համար, այսինքն դասասենյակներն արդեն փոքր են։ Դա հենց ապացուցում է, որ աճ կա տարածքում։ Եթե 5-6 հոգանոց դասարանները դառնում են արդեն 23-21, դա արդեն ցուցանիշ է։ Գուցե երրորդ դպրոցը կառուցելու կարիք, անհրաժեշտություն կա արդեն։ Դժվար թե, ուղղակի ինձ թվում է պետք է մյուս դպրոցը մեծացնել։ Իրոք շատ լավ կլինի, որ այտենց լինի, հույս ունենք, որ ապագայում այդպես կլինի, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր քաշաթաղից բավականին աշակերտներ ընդունվում են բուհ, հետագայում նրանք կավարտեն եւ կգան քաշաթաղ աշխատեն, որը շատ գովելի է։ Իսկ ուսանողները հետ գալիս են անպայման։ Մեր դպրոցում մենք ունենք ուսուցիչներ, որոնք ավարտել են Արցախի պետական համալսարանը, հիմա եկել են եւ մեր դպրոցում դասավանդում են։ Բոլորն էլ գալիս են, դասավանդում են, միայն պիտի աշխատատեղ դինի։ Կան ձևավորվող նոր ընտանիքներ։ Կան, իհարկե կան։ Երիտասարդ ընտանիքներ։ Կան, ես նույնիսկ գիտեմ, որ ցանկանում են 3 հարսանիք էր։ Քաշաթաղում 3 հարսանիք էր։ Նույն օրը 3 հարսանիք էր։ 3 հարսանիք էր։ Շուշուում կնկվեցին, այնտեղ ամուսնացան եկեղեցում, վերադարձան Բերձոր, շարունակեցին իրենց ուրախությունը։ Իսկ նույն օրում 3 հարսանիք, արդեն դա ռեկորդային է։ Մենք հույս ունենք, որ հետագայում, քանի որ նորաստեղծ ընտանիքներ չափից ավելի շատ կան արդեն Բերձորում, կյանքը լրիվ նորմալ է, մարդիկ չեն դժգոհում, հետագայում ավելի լավ է լինելու քաղաքը, ավելի ծաղկուն է լինելու, մեր երիտասարդները ավելի հաճույքով են բնակվելու Քաշաթաղում։ Ես հույս ունեմ, որ մեր երեխաները նորից կվերադառնան Քաշաթաղ բնակվելու։ Ինձ թվում է, որ Քաշաթաղի երիտասարդությունը դրսից էլ հարց կբերեն Քաշաթաղ, որպեսզի ավելի մեծանա, զարգանա մեր Քաշաթաղը։ Առագաստն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ մեծահասակները հաճախ դժգոհում են նոր սերնդից, հիշում են իրենց երիտասարդությունը, երբ ամեն ինչ իբր ավելի լավ էր։ Անգլիացի բժիշկ Ռոնալդ Հիփսոնը մի գիտաժողովի ժամանակ իր ելույթը սկսել է 4 մեջբերում կատարելով և հավանության ծափերից հետո հրապարակել է, թե որտեղից են վերցված մեջբերումները։ Մեջբերում առաջին. Մեր երիտասարդությունը շքեղություն է սիրում, վատ է դաստիարակված, ծիծաղում է պաշտոնավորների վրա և չի հասկանում ծերերին։ Մեր ներկայիս երեխաները բռնակալ են դարձել, ոտքի չեն կանգնում, երբ տարեց մարդ է մտնում սենյակ, դառնություն են պատճառում իրենց ծնողներին, կարճ ասած, նրանք շատ վատն են։ Մեջբերում երկրորդ։ Ես կորցրել եմ հավատս մեր երկրի վաղվա հանդեպ, քանի որ վաղը կառավարումն իրենց ձեռքն են առնելու այսօրվա անտանելի անսուսպ երիտասարդները, ուղղակի սարսափելի է։ Մեջբերում երրորդ։ Մեր աշխարհը հասել է ծայրահեղ փուլի, երեխաներն այլևս չեն լսում իրենց ծնողներին, հավանաբար աշխարհի վերջն այնքան էլ հեռու չէ։ Մեջբերում 4-րդ։ Այս երիտասարդությունը փչացած է միջև հոգու խորքը։ Երիտասարդ մարդիկ չարանենք են անփույթ։ Նրանք երբեք չեն նմանվի անցյալի երիտասարդությանը, այսօրվա մեր ջահել սերունդը չի կարող պահպանել մեր մշակույթը։ Պարզվում է, առաջին մեջբերումը փիլիսոփա Սոկրատից է, երկրորդը՝ պատմիչ Հեսիոդոսից մոտավորապես 720 թվական Քրիստոսից առաջ, երրորդը պատկանում է եգիպտական մի քրմի, որն ապրել է Քրիստոսից 2000 տարի առաջ, իսկ չորրորդը հայտնաբերվել է Բաբելոնի ավիրակներում գտնված մի կճուճի վրա, որն ավելի քան 3000 տարվա հնություն ունի։ Հետևաբար տարեցների դժգոհությունը տարիքով ավելի փոքրերից հին է, ինչպես աշխարհը։ Ավարտվեց Առագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հոկտեմբերի 19-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին Նելի Սահակյանը և Սամսոն Ադամյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։